Станіслав Шумскі ў бітвах і вязніцах. 10-я частка. Шумскі з партыі ваеннапалонных працягвае сваё падарожжа ў глыб Расіі. Літоўскі шляхціц, перакананы польскі грамадзянін Шумскі, у якасці палоннага француза. Між іншым, атрымлівае пенсію з расейскага казначэйства. Тры дні мы адпачывалі ў коўні, чакаючы пенсію, і мы загулялі. Грошай я меў досыць, і мы пасвяжэлыя, ад раніцы сядзелі ў рэстарацыі, куды прыходзіла поўна людзей, бо дазналіся, што там знаходзяцца польскія палонныя. Сярод іх былі мае знаёмыя і незнаёмыя. Дык скажу толькі, што елі і пілі мы, не шкадуючы сябе. А як толькі ўвечары даходзіла да заплаты, рэстаратар паведамляў, што ўжо заплачана, але кім не казаў. Добрыя людзі, я і сёння ўспамінаю вас з расчуленнем. Забяспечыўшы сябе ў коўні бялізнай, цёплымі кажухамі і рукавіцамі, абмінаючы Вільню, мы рушылі на Варонеж для далейшага нашага прызначэння. За некалькі міль ад коўна, ідучы гасцінцам, я заўважыў невялікі дворык на ўзгорку. У карчме, дзе мы спыніліся аддыхацца, пытаюся ў жытка, чый гэта дворык. Пана Гофмана. Брава, кажу я калегам. Гэта мой знаёмы, зойдзем падсілкавацца, бо ў гэтай карчме нічога дастаць немагчыма. Мы пакідаем пры карчме нашу партыю, а самі разам з неадступным афіцэрам і некалькімі казакамі ідзем да двара, перад ганкам якога стаіць фургон, запрэжаны 4 коньмі. Уласна, ў гэты фургон і меўся сядаць добра мне знаёмы Жыльветр, які займаўся інтарэсамі многіх асобаў у Пецярбургу. Ён ехаў у Вільню, я спадзяваўся, што ён сустрэнецца з маёй маткай. Жыльветр не адразу пазнаў мяне, а пасля, узрадаваны, што я жывы, заплакаў, добры чалавек, над маім лёсам і прысягнуў, што адразу, як прыбудзе ў Вільню, паведаміць маці пра маю няволю. Жыльветру я прызначыў сустрэчу праз 3 дні ў Парудаміне, маёнтку манашак бенедыктынак, за 3 мілі ад Вільні і за 2 ад Шумску, бо нас гналі міма Вільні ў абход вялікіх гарадоў. Па ад'ездзе Жыльветра гаспадар двара Гофман прыняў нас з найвялікшай гасціннасцю, накарміў і даў запасы харчоў на дарогу. Пасля гэтага прыёму пусціліся мы на вышэй згаданую Парудаміну, дзе сталі на ноч і палеглі спаць. Раптам пачулі паштовы званок і знаёмы голас Жыльветра, які ўвайшоў разам з жандарам і пытаўся пра афіцэра партыі. Ён прывез яму указанне пакінуць мяне як хворага там, дзе я захварэў, хоць я быў здаровы. Мушу тут распавесці, як гэта адбылося. Прыбыўшы ў Вільню, Жыльветр застаў маю матку ўсю ў слязах, бо ад талочкі, якога я выправіў з каралеўца, яна даведалася, што я ўзяты ў няволю. Не трацячы часу, яна пабегла прасіць Корсакава, тагачаснага ваеннага губернатара, каб мяне нібы з прычыны хваробы затрымаць. Корсаков ёй адмовіў, што яе моцна расстроіла, і такой яе і заспеў Жыльветр. Тым часам да яе прыехала Гершторфава, матка Ализаравай, якая цяпер Пісанкава. Тая Гершторфава, з роду Матушевічаў, на пляменніца аднайменнага міністра, была ў Корсакава на добрым рахунку. І калі даведалася пра прычыну слёз маёй маткі, прапанавала ёй зноў ехаць да Корсакава, бо была ўпэўненая, што з яе умяшаннем ёй не адмовіць. Так і паехалі. Доўга таргаваўся Корсакаў, але змякчаны наляганнем Гершторфавай, да якой меў вялікую слабасць, паслаў Бабятынскага, тагачаснага толькі дырэктара канцылярыі, а пазней гарадзенскага губернатара і сенатара. Корсакаў меў да яго поўны давер. Тым часам Жыльветр, добры знаёмы Бабятынскага, ведаючы, што той не пагарджае бумажкамі, сунуў яму ў руку сотку і распавёў, у чым справа. Корсакаў спытаўся ў Бабятынскага, якім чынам гэта можна зрабіць, а той адказаў, што ў правідлах для ваенных губернатарах сказана, што калі б ваенны прызнаў, што з прычыны хваробы ці якой іншай важнай прычыны трэба кагосьці з палонных затрымаць, гэта можна зрабіць з тым, каб яго найсуворайшым чынам пільнаваць. А паколькі мяне выдалі за хворага, Бабятынскі раіў даць загад пакінуць Шумскага там, дзе ён захварэў, і ўзяць абавязанне ад уладальніка ці кіраўніка маёнтку, дзе захварэў, што на кожны выклік даставіць таго вязня. З гэтым загадам Жыльветра разам з жандарам для большай вагі адправілі да мяне. Пабуджаны афіцэр наш прачытаў загад і здзіўлена ўсклікнуў, але ж ён здаровы. Аднак уваткнутыя яму ў лапу 50 асігнацыйных рублёў залагодзілі яго, і ён сказаў: «Шкада нам такога добрага таварыша». З вялікім смуткам развітаўся я з калегамі, аддаўшы ім 60 дукатаў, якія меў, і яшчэ 120, якія Жыльветр прывез на маю просьбу. Парудаміна была недалёка ад Шумску, і тамтейшы аканом перадаў мяне майму брату, які сакрэтна ўначы прывёз мяне ў Вільню да маткі. Там, нікуды не выходзячы, я прабыў некалькі дзён, пасля чаго аднойчы з візітам да маткі прыехаў Корсакаў і спытаўся пра маё здароўе. На водпаведь, што не вельмі здаровы і што цяжка ў вёсцы без доктара, Корсакаў дазволіў прывезці мяне ў Вільню, і каб я ўвесь час удаваў хворага, бо калі выздаравею, ён будзе мушаны мяне выслаць. Тым часам Ваўжэцкі, улюбёнец цара Аляксандра, на ягоны загад выязджаў з Вільні ў Варшаву, дзе меўся заняць важную пасаду. Калі Ваўжэцкі даведаўся, што і ягоны брат, генерал, які таксама ў каралеўцы быў узяты ў няволю і затрыманы ў Менску праз слабое здароўе, дык пра яго, пра мяне і пра Тамаша Мірскага напісаў цару просьбу пра вызваленне. Праз некалькі дзён, за 4 тыдні перад бітвай пад Ляйпцыгам, пасля якой Аляксандр даў агульную амністыю, мы атрымалі імянны загад, які цалкам вызваляў нас. Якое хітрасплятенне сувязяў, знаёмстваў і шматхадовак. Прычым удзельнічаюць у гэтым усе, хто яшчэ нядаўна удзельнічалі ў вайне з супрацьлеглых бакоў. Неўзабаве яны зноў апынуцца па розныя бакі барыкадаў, а пакуль сваяцтва, знаёмства і пратэкцыя перамагаюць усё. Нешта падобнае было ў познія савецкія часы, калі праз сувязі можна было вырашыць любое пытанне. Калі перакананыя антыкамуністы ўступалі ў кампартыю, бо інакш зрабіць кар'еру было немагчыма. Ды і слова «ворагі» тады да суграмадзян не ўжывалі, яно быццам прызабылася са сталінскіх часоў. А вось цяпер у афіцыйным тэлевізары яно загучала зноў. І кудысьці знікла тая сістэма вырашэння любых пытанняў праз сувязі. Грамадства ізноў падзялілася на сваіх і чужых. Гэта сёння, але вернемся да Шумскага. І так спакойна таптаў я віленскі брук да 1819 году, у якім ажаніўся з маёй кузынкай Марыяй Мірскай. Яна была фрэйлінай, а таму без дазволу цара замуж ісці не магла. Такая, прынамсі, была форма. Дазвол атрымалі і 13 красавіка ўзялі шлюб. Праз тры месяцы цар Александр праязджаў праз Вільню на балі, дадзеным для яго, танчыў з маёй жонкай, якую ведаў даўно, і спытаў, дзе муж і ці ён на балі. А на станоўчы адказ пажадаў, каб яна мяне яму прадставіла, што яна і зрабіла. Заўважыўшы мой крыж ганаровага легіёну, які я не здымаў нават перад царом, хоць многія здымалі, цар спытаў: «Ах, напэўна, ты быў у кампаніі 1812 году». «Уі, сір», – адказаў я, а ён, усміхнуўшыся, па-французску сказаў: «А, дык гэта ты Маскву спаліў». «Так, найяснейшы пане», – таксама смеючыся, адказаў я. Назаўтра цар выехаў з Вільні, а праз некалькі дзён мяне і маршалка Мастоўскага прызначылі камер-юнкерамі. Проста як паэта Александра Пушкіна. Усё ж не магу не падзівіцца гэтым адносінам. Расійскі цар на балі абменьваецца жартамі з падданым сваёй краіны, але прытым нядаўнім афіцэрам французскай арміі, якая захапіла Маскву. Калі працягнуць аналогію з познім савецкім часам, можна прыгадаць Машэрава, які абменьваецца жартам з Караткевічам, што зусім неверагодна ў сённяшняй Беларусі. Трэба таксама адчуць тую атмасферу пасля паразы 812 году, калі шляхце ВКЛ так і не ўдалося адрадзіць незалежнасць сваёй краіны і давялося ўцягвацца ў мірнае жыццё пад чужой уладай. Пакуль ідзе адкрытая вайна ці паўстанне, адбываецца ўнутраная мабілізацыя і шмат нагодаў для пазітыўнага погляду на свет, хоць бы і тое, што застаўся жывы. А тут мусіш уладковацца на працу ў чужую табе сістэму, а яшчэ на першы план невядома адкуль выходзяць страты асабістыя, якія быццам толькі чакалі свайго часу. Запаноўвае нуда і беспрасветнасць, тое, што нехта называе стабільнасцю, а нехта застоем. Нядоўга потым я жыў з жонкай, бо ў 1821 годзе, праз 10 дзён пасля нараджэння маёй дарагой дачкі, яна перанеслася ў вечнасць пры невыказным жалі ўсіх, хто яе ведаў. Не было сіратою, дарагое маё дзіцятка, бо мела дзвюх бабак і нямала цётак, якія яе моцна любілі, бо і было за што любіць. Так я існаваў некалькі гадоў па смерці жонкі, а ў 1824 годзе, дзеля захавання мундуру камер-юнкера, я запісаўся ў канцылярыю Корсакава, бо выйшаў быў указ, што хто нідзе не служыць, на той мундур не мае права. Не таму, зрэшты, пайшоў я на службу, што надта дбаў пра тое камер-юнкерства, але таму, што і на вёсцы, і ў горадзе між чыноўнікамі мундур рабіў уражанне. У 1829 годзе зусім без маёй ахвоты мяне абралі маршалкам віленскага павету. Год 1830, год памятнага паўстання ў Варшаве, застаў мяне ў прыкрым цэнтры ўвагі, бо горскі губернскі маршалак быў адкамандаваны на жмуць для набору рэкрутаў і не мог ні туды патрапіць, ні вярнуцца ў Вільню з прычыны паўстанняў, якія шырыліся па паветах, і таму зваліў на мяне ўвесь цяжар і гонар губернскага маршалкоўства. На той час вельмі працаёмкага. У кожным разе я, не хвалячыся, годна займаў гэтую пасаду ў такіх цяжкіх, асабліва для мяне, акалічнасцях. Бо, будучы заўсёды добрым палякам, а простое ворагам маскалёў, я меў сакрэтнае дачыненне з паўстаннем, а перад маскалямі граў ролю вернага падданага цара. і так патрапіў задурыць Храпавіцкага, тагачаснага ваеннага губернатара ў Вільні, што ён не меў ад мяне сакрэтаў, давяраючы мне часта нават неспрыяльныя для іх паведамленні з бітваў, якія нашым войскам прайгравалі. Гэты чалавек, як звычайна людзі слабой галавы, падстаўляў вуха плёткам і даносам, якіх поўна ў тым маскоўскім безураддзі. І я з прыяцеля, якім ён для мяне быў, зрабіўся найзаўзяцейшым непрыяцелем. Пэўнага дня Храпавіцкі прысылае да мяне, каб я аддаў ключы ад складу святога Пятра на Антокалі для змяшчэння там збожжа, скупленага ваеннымі камісіянерамі. У тым аграмадным складзе было толькі некалькі тысяч чацвярцін круп і мукі, і там магло змясціцца разам з тым збожжа, скупленае камісіянерам. Трэба ведаць, што мільёны чацвярцін мукі, круп, сухароў і аўса, прызначанага для грамадзян урадам, былі прывезеныя ў Вільню ў распараджэнне губернскага маршалка, які за цэласць гэтага меўся адказваць сваім маёнткам. Такая вялізная маса харчоў вымагала вялізных складоў. І вось за пасярэдніцтвам паліцыі пазабіралі і пад маё кіраўніцтва аддалі усе вялізныя збожжасховішчы на Шніпішках, у францішканаў, у кармелітаў, на Рудніцкай вуліцы і святога Пятра на Антокалі. Не могучы сам дапільнаваць усяго, я зрабіў наступнае распараджэнне. Выбраў з кожнага павету па два дэпутаты, якім былі ўручаныя уліковыя кнігі і ключы ад тых сховішчаў, у якія яны тыя запісы прымалі. Гэтыя кнігі за маім подпісам з маёй канцылярыі выдаваліся штодня. Такім чынам, панове дэпутаты нічога на свой рахунак узяць не маглі. Апроч таго, на дэпутатаў абіралі аселых грамадзянаў з адпаведным капіталам, праз што яны дбаць мусілі пра цэласць складоў, бо інакш адказвалі ўласным маёнткам. Навошта Храпавіцкі раптоўна запатрабаваў тыя ключы, мне пазней растлумачыў абрэскаў. Быў зроблены данос, нібыта я на складзе святога Пятра хаваў некалькі тысяч штук зброі і значныя запасы куляў і пораху. І ўсё гэта паміж мяхамі мукі і круп. Нічога не ведаючы, я на патрабаванне ключоў адказаў, што паколькі ў святым Пятры знаходзяцца ледзьве некалькі дзясяткаў тысяч чацвярцін, я ахвотна адступлю ўвесь склад з тым, каб зараз жа адмералі колькасць таго, што знаходзіцца там, паводле маіх кніг, і каб са мною дэпутатам разлічыліся. Мая адмова яшчэ больш умацавала Храпавіцкага ў думцы, што там мусіць быць зброя. І ён разгневаны сказаў: «Праз паўгадзіны чакаю ключы, а ў праціўным разе знайду для вас месца». Што рабіць, думаю я, з такім маньякам? Вось жа пасылаю па дэпутата, які на няшчасце таго дня на некалькі гадзін выехаў быў да жонкі, што жыла за 10 вёрст ад Вільні. Пасылаю таксама да Храпавіцкага з паведамленнем, што дэпутат з'явіцца неўзабаве, праз некалькі гадзін, і ключы будуць адданыя. Той гвалтоўны чалавек усё больш упадаў у падазрэнне і пасылае мне ад'ютанта Мілашэвіча з палітмайстрам Рудкоўскім і камендантам места Юкічавым, каб я разам з імі ехаў да святога Пятра і каб там у маёй прысутнасці дзеля браку ключоў адмычкай адчынілі замкі. Я кажу запрагаць коней, але паліцмайстар мяне спыняе. Гэта забярэ часу, няхай маршалак сядае на мае дрожкі са мной. І вось еду я ў атачэнні каменданта і ад'ютанта, якія галапуюць каля нас конна. Такая выправа сярод дня з такім суправаджэннем, у часе, калі звычайна розных вязуць па турмах, дала нагоду тым, хто мяне сустрэў, меркаваць, што і мяне туды пакуюць. Прыязджаем на Антокаль і ўжо збіраюцца з адмычкамі, як раптам мой дэпутат, які вярнуўся з вёскі і даведаўся ў маёй канцылярыі, у чым справа, чуй дух прыляцеў з ключамі. Адчыняюць склад, паліцыянты і квартальныя скачуць па мяхах, перакідаюць іх нібыта лічаць, а насамрэч шукаюць зброю. І ні ў 5, ні ў 9 пасля амаль гадзіны раскідання, не дазваляючы ані мне, ані дэпутату сысці, пасля прыбыцця самога Харпавіцкага, які нібыта ехаў конным шпацырам, ён загадаў аддаць ключы дэпутату, кажучы, добра ўзважыўшы, я не буду патрабаваць гэтага складу. І пошукі спынілі. Тым часам паўстанне ўсё больш пашыралася. Ужо і залузкі упіцкі маршалак, камергер яго царскай мосці, прыслаў мне свайго сакратара Карабановіча з пытаннем, што рабіць. Бо трэба ведаць, што ў нас у Вільні быў камітэт, які кіраваў усімі паўстаннямі, і да якога належалі Антон Гарэцкі, ягоны швагар, Людвік Замбрыцкі, Эдвард Ромер, Грабніцкі, Балінскі, Лявон Рагальскі і я. Гэты наш камітэт камунікаваў напрост з Варшавай. Пачатковы план нашага камітэту быў найпрыгажэйшы, бо залежаў на тым, каб у адзін дзень, а пэўнай гадзіне ва ўсіх павятовых гарадах выбухнула паўстанне. З гэтай мэтай у Вільні сядзеў адзін прадстаўнік ад кожнага павету, а на вызначаны час выбуху кожны павёз бы вестку ў свой павет. Мы не маглі толькі прызначыць дзень, бо чакалі паведамленняў з Варшавы. Такім чынам арганізаванае паўстанне мела тую перавагу, што невялікая брыгада генерала Барталамея, якая была на жмудзі, не змагла б адначасова быць ва ўсіх паветах, а болей маскоўскага войска на Літве не было. Не забывалі мы і пра іншыя польскія правінцыі. Завязвалі дачыненні з Гарадзенскай, Менскай, Віцебскай і Магілёўскай губернямі. Менская і Гарадзенская ішлі ў нагу з намі, толькі Віцебская збілася з дарогі, як кажуць. Не праз брак патрыятызму, але праз дрэнныя высновы губернскага маршалка Карніцкага, вельмі годнага зрэшты чалавека і найлепшага паляка. Ён кіраваўся глыбокім розумам, у якім яму адмовіць нельга, і найлепшыя памкненні сваіх сухрамадзян паралізаваў, мяркуючы, што паўстанне не ўдасца і што праз неўмяшанне ні ў ва што ён адбароніць сваіх землякоў ад Сібіры, пераследу і вязніцы. З гэтага моманту паралелі з Беларусей брэжнеўскага застою сканчаюцца. Пачынаецца, бадай што, наш час з дыскусіямі пра тое, ці ўдасца паўстанне, ці ўдасца змяніць першага прэзідэнта на другога, і ці варта ў гэтым усім актыўна ўдзельнічаць, рызыкуючы асабістай свабодай. Будучы наўпрост атакаваны віцебскім ваенным губернатарам Хаванскім, каб ні ўва што не мяшаўся і грамадзян устрымаў, Карніцкі даў слова, што віцебская губерня будзе сядзець ціха. Праўда, на нашу адозву, не хочучы пакінуць магчымасці дапамагчы нам, пачаў паўсюль ездзіць, каб падрыхтаваць грамадскую думку да паўстання, выцягваючы, аднак, з усіх слова гонару, што ніхто нічога без ягонага указання не пачне. Такім чынам ён добра выглядаў у патрыётаў, якія бачылі ў ім чалавека дзейнага, што спрыяе айчыне, а не дазваляючы ім паўстання, супакойваў урад. Аднак ён паралізаваў віцебскае паўстанне, якое магло прынесці вялікую карысць, бо за Віцебскай пайшла бы Магілёўская губерня, якая б зноў злучылася з Маларуссю, што толькі чакала закліку на пачатак. Не раз так здаралася, што ў рэвалюцыях не трэба разважаць, бо разважанні ў рэвалюцыях найчасцей хібныя. Ніводзін найглыбейшы палітык сваім найглыбейшым розумам не патрапіць прадбачыць таго, што часцяком наканавана лёсу. Ці прадбачыў, напрыклад, нехта з найглыбейшых дыпламатаў рэвалюцыю Францыі з пачатку ліпеньскую, а пазней 1848 году, а за ёй наступныя ў Нямеччыне, Італіі, в Угоршчыне? Яны маглі прадбачыць незадавальненне і жаданне разбураць, але пэўна ніводзін з іх не прадбачыў тых зменаў, якія наступілі, якія да сённяшняга дня пры існаванні Францыі і Рэспублікі захоўваюцца. Уласна, калі мы са светлай памяці Карніцкім за некалькі месяцаў да яго смерці размаўлялі пра тое літоўскае паўстанне, ён сказаў: «А што ці нядобрае зрабіў? Была бы наша губерня такая нешчаслівая, як ваша, і было б у нас, як у вас, шмат прынесеных у ахвяру асобаў». «Праўда», сказаў я, «бо справы не ўдаліся». Але, можа быць, і вельмі удаліся б, калі б уся Беларусь і вся Маларусь, якая толькі гэтага і чакала, далучыліся да нас і дзейнічалі чынна. Тады б з гэтага незвычайная карысць для супольнай справы магла б атрымацца, таксама няўдачы для Расіі, якія, магчыма, прыспешылі б яе згубу. Ці ж шмат войскаў Расія мела ў нашым краі? Не, бо ўсё было ў Польшчы». У Шумскага гэта першая згадка Беларусі, якую ён называе ўсходнюю палову нашай цяперашняй краіны. Таксама і першая згадка Польшчы, як іншай краіны, дзе былі ўсе расійскія войскі. Проста на нашых вачах фармуецца новая ідэнтычнасць, як гэта 200 гадоў таму было па ўсёй Еўропе. Але працягнем ягонымі развагамі пра разлікі, якія, на думку Шумскага, нічога карыснага для рэвалюцыі не даюць. Тыя неспадзяваныя паўстанні і для Польшчы прынеслі б нікім не пралічаныя карысці. Як не склалася, дык лёгка сказаць: «А добра мы зрабілі». Але калі б склалася, што б тады сказаў разліковы розум? А рэч у тым, што найпэўнейшыя шансы былі для паспяховага заканчэння няволі айчыны. Таму, паўтараю, у рэвалюцыях не трэба развагаў. Трэба толькі энергія, энтузіазм і добрая ахвота. А Бог добрай справе заўжды дапаможа. І светлай памяці Карніцкі, гэты слаўны грамадзянін і найлепшы паляк, пазней сам быў, напэўна, перакананы, што зрабіў дрэнна, не давяраючы рэвалюцыі і паўстанням. А дзеля ўласнай любові, а хто ж ад яе вольны, заўсёды сцвярджаў, што можна было прадбачыць непамысны канец той нашай рэвалюцыі. Ужо некалькі разоў гэтымі днямі я сустракаю дыскусіі на гэтую тэму ў Фейсбуку. Ці ёсць план на прэзідэнцкія выбары, ці трэба кідацца на скрут галавы? Гэтым разам Шумскі шырэй разгорне свае развагі ў наступную нядзелю, бо акурат пачнецца паўстанне, якое ў беларускай гісторыі называюць паўстаннем 1831 году.